www.rtl.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shalom. Op deze Shabbat, op de 18e van de 8e maand, de regenmaand Mar Cheshvan. De naam van de parasha is Vayera, en hij zal doen zien naar het eerste vers van Genesis 18. En we lezen tot en met hoofdstuk 22, vers 24. De Haftara-lezing is uit 2 Koningen, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 37. En het gedeelte uit de vernieuwde verbond is Hebreeën 11, vers 8 tot 19 en uit Galaten 5, vers 1 tot 14. Thema's die we zullen bespreken zijn dat de ene verschijnt, zelfs een aantal keren aan Abraham, het belang van gastvrijheid, en er wordt op allerlei wijze gelachen. En Abraham geloofde in de opstanding, in de dag van de opstanding. Het eerste woord van deze parasha is Vayera, te vertalen met en hij maakte dat hij gezien werd. Genesis 18 vers 1 luidt dan bijvoorbeeld: en daarna deed hij zien. Dat wil zeggen, vrij kort na het herstel van de besnijdenis. Want Isaak zou op dezelfde moed het volgend jaar geboren zijn en de zwangerschap duurt 9 maanden. Abraham zit voor zijn tent kort na zijn besnijdenis, in ieder geval na de meest pijnlijke hersteltijd, en betoont gastvrijheid als hij 3 reizigers ziet naderen. Abraham moest wel zijn ogen opslaan om te zien, en dan ziet hij zijn Heer en 2 engelen. De reiziger tot wie Abraham vertrouwelijk spreekt, houdt hem opnieuw de belofte van een zoon uit Sara voor ogen. Abraham ziet gelovig ook over zijn eigen verstorven lichaam heen en mogelijk daarmee ook over de eerste dood. Abraham ziet hoe genadig de Almachtige is, maar ook hoe de ene in zijn naijver kan tornen over het geweld en de goddeloosheid van Sodom en Gomorra, en hoe de rechtvaardige bij macht is Lot uit de benauwdheid en het oordeel te redden. Abraham ziet hoe de rots van zijn vertrouwen voor hem uitgaat en de vreze Gods in het hart van Abimelech oproept, zodat die Sara ongeschonden aan de profeet van God teruggeeft. Abraham ziet met ledenoog aan hoe hij zijn zoon Ismaël moet wegsturen en in Gods handen en zorg moet teruggeven. Hij luistert naar Sara wanneer hij meer ellende in het spottend lachen van Ismaël ziet dan Abraham zelf. Abraham ziet tenslotte op de bergen Moria's, op beide altaarplaatsen die de alziende hem toont, en welke prijs de hemelse Vader er zelf voor over heeft om eeuwige verzoening en vergeving te bewerken voor al wie zich hoopvol tot hem bekeert. God zelf zal zich in een lam, een volmaakt offer, voorzien. Abraham is zeer gastvrij als hij zijn 3 gasten ontvangt, hen de voeten wast, melk en boter voorzet, een grote hoeveelheid brood laat klaarmaken en een best kalf uitzoekt voor de maaltijd. Lot is evenzeer gastvrij als hij bij de 2 mannen aandringt om niet op het stadsplein te overnachten, maar onder zijn dak rust, water, voedsel en veiligheid te vinden. Hij verdedigt zijn gasten met zijn leven en eer, eventueel zelfs met de eer van zijn beide dochters. Hij betoont zich een rechtvaardig man tegenover het geweld en de goddeloosheid van de mannen van Sodom en van Gomorra. Yeshua vergelijkt de laatste dagen als in de dagen van Sodom en Gomorra. Zij zullen huwen en ten huwelijk nemen. We zien het voor onze ogen gebeuren. De huwelijkswetten worden door de politieke overheden aangepast vanwege onze zonden van echtscheiding, pornografie en homoseksualiteit, van ongebondenheid en onzedelijke begeerte. We onderkennen niet hoe onreine geesten, warre geesten, dwaalgeesten en vele leugengeesten de overhand krijgen, zielen binden en de vreugde wegnemen. Yeshua zegt erover: en de dorpen en de steden die de boodschappers van het evangelie van het koninkrijk niet gastvrij willen ontvangen, zullen strenger geoordeeld worden dan deze beide steden Sodom en Gomorra. Markus 6 vers 11 en Matthäus 10 vers 5. Evenzo zullen ook Babel en Edom geoordeeld worden volgens Jesaja 13 vers 19 en Jeremia 49 vers 18. En Ammon en Moab naar de woorden van Zefanja 2 vers 9, omdat zij in hun hoogmoed Gods volk bespot en gesmaad hebben. Paulus citeert Jesaja 1 vers 9 in Romeinen 9 vers 29 als hij zijn volksgenoten indringend waarschuwt: indien de Heere Sebaot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. En sommige onbekeerlijke Israëlieten en valse profeten uit Jeruzalem zullen als Sodom en Gomorra omgekeerd worden, zo voorspellen de profeten Amos in hoofdstuk 4 vers 11 en Jeremia in hoofdstuk 23 vers 14. En natuurlijk Mozes ook in Deuteronomium vers 29, vers 23. In het vernieuwde verbond is de aandacht voor gastvrijheid niet verflauwd. In 1 Petrus 4, vers 8 lezen we: maar vooral heb vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij, herbergzaam, jegens elkander, zonder te mopperen of te klagen. Paulus schrijft in Romeinen 12, vers 12: verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed, deelt mede tot de behoefte der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Dit zijn de gedachten die richting geven aan praktische keuze ook in onze eigen tijd. Later schrijft Paulus aan Titus hierover als een van de vereisten te stellen aan hen die leiding geven. In Titus 1, vers 8: maar die gaarne herbergt, die de goede lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig en kuis is. En ook aan Timotheus in 1 Timotheus 3 vers 2 schrijft Paulus hetzelfde. Ook over de weduwe spreekt Paulus dan in 1 Timotheus 5 vers 10, dat zij getuigen hebbende van goede werken, dat zij kinderen goed opgevoed heeft, dat zij gastvrijheid heeft geherbergd, dat zij gastvrij heeft geherbergd en de voeten van de heilige heeft gewassen en aan de verdrukte naar vermogen hulp geboden heeft, kortom allerlei goed werk heeft opgepakt. En zo lezen we tenslotte ook in Hebreeën 13 vers 2: vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Dat de eeuwige gastvrijheid weet te waarderen blijkt uit allerlei voorbeelden die Yeshua zelf aanhaalt, onder andere in Lucas 4 vers 25. Zoals toen de Almachtige naar Elia hoorde, want hij riep de Heere aan en zei: de Heere mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij wie ik logeer zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? De zoon van deze weduwe van Sarfat werd vervolgens uit de dood opgewekt, 1 Koningen 17 vers 20. En ook Elisa, die logeerde bij een Tsunamitische die hem een bovenkamer had gemaakt om daar te kunnen logeren als hij bijvoorbeeld naar Jeruzalem ging voor de feesttijden. Hij wekt haar enige zoon tot leven nadat die knaap overleden was, 2 Koningen 4 vers 36. Yeshua zegt ons in Matthäus 25 vers 35: want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? Zo gij dit aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat aan mij gedaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10 vers 33 heeft daarom vandaag de dag aan zeggingskracht nog niets verloren. Daarom zal de eeuwige ons zegenen als we opnieuw aan oorlogsvluchtelingen onze gastvrijheid betonen. Ook al kennen zij de waarachtige God nog niet, dit zal uiteindelijk diep tot hun hart spreken. Naar de woorden van Psalm 67, vers 2 tot 5: God zij ons genadig en zegen ons. Hij doe zijn aanschijn aan ons lichten. Selah, opdat men op de aarde uw weg kennen, onder alle heidenen uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken allemaal zullen u loven. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat gij de volken zult richten in rechtmatigheid en de natiën op de aarde, die zullen hem gaan vrezen. Selah. Laten we luisteren naar dit lied. Baruch Amin. Psalm 67. Lametzeach minginot mizmor shir. Lametzeach minginot mizmor shir. Machtige heeft zich in het leven van Abraham op diverse wijze bekendgemaakt. In Ur der Chaldeeën spreekt hij al tot Abraham volgens het getuigenis van Stefanus en geeft hij hem de opdracht leg lega, ga voor uzelf op reis. Eenzelfde gelijkleidende opdracht komt in de geschiedenis van de binding van Isaak in vers 2 van hoofdstuk 22 terug, alsof de hemelse vader de weg van Abraham al in Ur had gezien en de geloofsbeproevingen die zijn vriend zou kunnen doorstaan. Abraham gaat op weg en komt in het beloofde land bij de terebint van Moreh, de boom der onderwijzing. Daar verschijnt de Heere aan Abraham, dat is bij de plaats Sichem, het huidige Nablus. Daar richt Abraham een altaar op voor de Heere die hem verschenen was. Dat is naast de plek waar de graftombe van Jozef is, die recent opnieuw beschadigd werd. Vrij snel daarna is er dan een hongersnood in Kanaan en moet Abraham naar Egypte trekken. De farao schaakt dan Sara. De eeuwige waakt echter over Abraham en Sara en brengt de farao in de problemen. De farao ontdekt dat hij met de God van Abraham te maken heeft en vreest de Almachtige, zodat hij Sara teruggeeft en hen wegzendt. Terug in Kanaan vestigt Abraham zich bij Beersheva. Nu was Abraham zeer rijk en de herders van Abraham en Lot kregen ruzie omdat het gebied voor hun beide kudden te klein werd. Lot trekt dan naar de vlakte van Sodom en Gomorra. De eeuwige spreekt opnieuw tot Abraham en belooft hem het hele land dat hij nu moet doortrekken. Hierna vestigt Abraham zich te Hebron en bouwt ook daar een altaar voor de Heer. Daarna lezen we van de oorlog tussen de koningen en dat Abraham Lot bevrijdt. Melchizedek komt Abraham tegemoet. Deze Melchizedek is volgens Hebreeën 7 en Psalm 110 hoge priester krachtens een onvernietigbaar leven. Hij heeft het priesterschap dat op geen ander kan overgaan. We weten dat Yeshua, de Messias, de gezalfde van de Heere van eeuwigheid tot eeuwigheid, die hoge priester is. Hij is daarbij het volmaakte offer, waarin de eeuwige zelf zal voorzien, zoals Abraham tegen Isaac getuigt. Hij is het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, dat reeds geslacht is van voor de grondlegging der wereld. In de ontmoeting met deze Melchizedek ontmoet Abraham daarom de koning van Salem, de vredevorst, Yeshua HaMashiach. De vader der gelovigen geeft aan deze hoge priester van alles de tiende. De Heere spreekt tot Abraham in een gezicht over het loon dat Abraham zal ontvangen. Abraham heeft nog geen erfgenaam, geen zoon. De Eeuwige belooft hem een nageslacht dat niet te tellen zal zijn. En Abraham geloofde de Eeuwige op zijn woord. De Heere sluit vervolgens een onvoorwaardelijk verbond en belooft Abraham dat het land als een erfdeel voor zijn nageslacht. Dan volgt de geschiedenis met Hagar en de geboorte van Ismaël als Abraham 86 jaar oud is. Abraham is 99 jaar als de Heere hem opnieuw verschijnt en zijn verbond met Abraham bevestigt en hem de naam Abraham en daarbij het teken van het verbond de besnijdenis geeft. Sarai zal hierna Sarah heten. De Heere belooft Sarah te zegenen en dat Abraham over een jaar op de vastgestelde tijd, een moed, de geboorte zal beleven van de zoon naar de belofte uit zijn vrouw Sarah. Abraham valt in aanbidding op zijn knieën en lacht in het volle vertrouwen dat de Eeuwige kan en zal doen wat hij beloofd heeft. Een 90-jarige vrouw met een onvruchtbare schoot zal zijn zoon baren. Genesis 17, vers 17. Dan geeft de Almachtige aan dat hij Ismaël heeft gezegend, maar het verbond met Isaac zal oprichten. Voor de geboorte ontvangt Isaac daarmee al zijn naam. Dat gelach betekent vers 19. Kort na de besnijdenis van Abraham en zijn huisgezin verschijnt de Eeuwige met twee engelen aan Abraham als hij voor de ingang van zijn tent zit. De Eeuwige belooft Abraham voor de derde keer een zoon uit Sarah. Sarah hoort het en schiet spontaan in de lach. Nee, Genesis 18 vers 12. Maar meer vanuit ongeloof, al wil ze dat natuurlijk niet weten als de Eeuwige haar via Abraham daarover aanspreekt. Zou voor de Almachtige iets te wonderlijk zijn? Volgens Hebreeën 11 vertrouwt Sarah er daarna wel op. De twee engelen gaan op weg om Lot te waarschuwen. Als Lot aandringt bij zijn aanstaande schoonzoons om met zijn gezin weg te vluchten uit Sodom en Gomorra, is hij als iemand die een geintje wil uithalen, die met hen de spot wil drijven. Genesis 19 vers 14. Kort na de verwoesting van Sodom en Gomorra wordt Sarah opnieuw geschaakt en haar vertrouwen en dat van Abraham opnieuw op de proef gesteld. De Eeuwige waarschuwt Abimelech, de koning der Filistijnen, dat hij met een profeet en zijn vrouw te maken heeft. Abimelech laat zich gezeggen, maar roept Abraham wel ter verantwoording. Abraham antwoordt hem, ik was er niet van overtuigd dat jij en je volk godvrezend zijn. Jullie zouden mij om mijn vrouw Sarah hebben kunnen doden. Met andere woorden, ik heb de Almachtige de ruimte gegeven om jouw hart te overtuigen. Sarah bevalt inderdaad op de vastgestelde tijd van Isaac en beleidt volmondig dat de Eeuwige haar van harte heeft doen lachen. Hoofdstuk 21 vers 6. Op de feestdag waarop Isaac gespeend werd, lacht Ismaël echter zijn halfbroer Isaac spottend uit. Vers 9. Waarop Sarah doortastender reageert dan Abraham. In Galaten 5 zullen we lezen waarom Abraham in deze zaak, die hem zeer aan het hart ging, toch naar Sarah moest luisteren. Humoristen brengen ons veelal aan het lachen door een verwachting op te roepen en dat vervolgens dan onverwacht te laten botsen met iets wat daaraan tegengesteld is of erdoor uitvergroot wordt. Er zijn allerlei onverwachte wendingen in deze geschiedenissen. Abraham gaat naar het land van de Kanaanieten. Kanaan, waarover Noach een vloek had uitgesproken, is het land dat de Eeuwige aan Abraham en zijn nageslacht wil geven om de vloek te veranderen tot een zegen. Farao ontdekt dat Sarah getrouwd is met haar halfbroer. Niet Lot beschermt zijn gasten beschermen Lot. De vrouw van Lot aarzelt en verandert in een zoutpilaar. Zoar wordt gespaard, maar Lot durft er toch niet te gaan wonen. Niet zijn dochters worden verkracht, dan Lot zelf door zijn dochters. Abimelech wordt in een droom gewaarschuwd en vermaand om Sara aan de profeet Abraham terug te geven. Sara, een onvruchtbare vrouw van 90 jaar, wordt moeder. Op een feestdag valt de familie uiteen. De God van al het leven geeft opdracht om tot het altaar te naderen met de zoon der belofte als offer. De eeuwige voorziet inderdaad zelf in een brandoffer. En zo kunnen we nog veel meer tegenstellingen noemen. Als je niet dood zou lachen, dan schrik je je wel bijna dood. Dat doet Abimelech dan ook als hij Isaac en Rebecca in de tent ziet lachen, Genesis 26 vers 8. We zien allerlei vormen van humor en vrolijkheid, van wrang tot zoet, van galgen humor tot de volheid van vreugde voor Gods aangezicht, waarvan Psalm 16 vers 8 en 9 zingt. Shiviti Adonai, daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. U leeft het mij niet over aan het dodenrijk. U wijst mij een weg ten leven. Overgevloedige vreugde is voor uw aangezicht. Psalm 16. De Haftra-lezing verhaalt van een vrouw in Soenem die aan Elisa grote gastvrijheid betoont. Zij en haar man bouwen zelfs een kleine opperkamer voor deze heilige man Gods, zodat hij op zijn jaarlijkse reizen van de Karmel naar het zuiden Jeruzalem bij hen kan blijven logeren. Zij is echter onvruchtbaar en kinderloos. Elisa hoort hiervan en profeteert dat zij over een jaar een zoon zal hebben. Zij weert dat af om niet opnieuw diepe teleurstellingen te hoeven verwerken. Maar zij baart een jaar later, naar het woord door de profeet gesproken, op de afgesproken tijd, omtrent deze tijd des levens, inderdaad een zoon. Zo lezen we in 2 Koningen 4 vers 16. Dit is exact dezelfde uitdrukking die de eeuwige gebruikt tegenover Abraham in Genesis 18 vers 13. En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Op de afgesproken tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben. En Sara logende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij de eeuwige zei, nee, maar gij hebt gelachen. En ook Sara baarde, na een jaar, op dezelfde afgesproken tijd van het jaar, een zoon. Nu had zij echt een reden om te lachen. De zoon van de Soenemietische groeit op, en na een aantal jaren gaat de knaap zijn vader in het maaiseizoen op het land opzoeken. De volle, hete zon is blijkbaar te veel voor zijn hoofd en hij komt te overlijden op die dag. De Soenemietische treuzelt niet en haalt de heilige man Gods erbij, die zijn verantwoordelijkheid kent en met haar meegaat. Elisa bidt een en andermaal voor de dode knaap, die daardoor uit de dood opgewekt wordt. Deze Soenemietische lijkt daarom op de kinderloze, onvruchtbare Sara. Sara baarde eveneens een zoon die zij echter een aantal jaren later door de dood op het altaar weer dreigt te verliezen. Abraham vertrouwde echt op de belofte van de Eeuwige dat in zijn zaad van nageslacht gesproken zal worden. Hij achtte degene die dit woord gesproken had betrouwbaar en almachtig, dat inderdaad voor de Eeuwige niets te wonderlijk is. Abraham overwoog dat de God van het leven bij machte was Isaak uit de dood te doen opstaan, en daaruit hebben Abraham en Sara als het ware hun zoon terug ontvangen, zo lezen we in Hebreeën 11 vers 8 tot en met 19. Daarom zegt Abraham in Genesis 22 vers 5 en 6 tegen de beide knechten: ik zelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen, te aanbidden. Daarna komen wij naar jullie terug. Zo gingen die beiden tezamen, jachdaf, verder. In vers 19 lijkt Abraham alleen terug te keren. Toen keerde Abraham in het enkelvoud terug tot zijn knechten. Als we echter in het Hebreeuws doorlezen, staat er: en zij gingen samen naar Beersheba. Opnieuw het woord jachdaf, dat het intieme tezamen uitdrukt. Dat zal niet op de knechten slaan, maar op Isaak zijn enige, zoals de Eeuwige Isaak ook aanduidt. Alsof na deze beproeving de levens van de vader van de Abraham en zoon nog meer verenigd zijn, nog meer één zijn. In de Galatenbrief onderstreept Paulus dat er in de belofte aan Abraham sprake is van slechts één zaad, Galaten 3 vers 16. Aan Abraham werden de beloften toegezegd en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan zijn zaden, alsof het over velen gaat. Nee, het is als over één iemand en aan je zaad. Daarmee op de Messias, de Christus, duidend. En in Galaten 3 vers 29 opnieuw: maar als gij van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Wij zijn, naar het woord van Petrus in 1 Petrus 1 vers 23, opnieuw geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord en spreken van God. Door het onvergankelijke zaad van de Messias behoren alle besnedenen van hart, alle wedergeborenen, tot het ene zaad van Abraham. Daarom stelt Paulus met Yeshua in Johannes 12: niet allen die naar het vlees uit Abraham of Isaak of Jacob zijn, behoren tot het Israël Gods. In Romeinen 9 vers 7 en 8 staat het zo: niet omdat ze zaad van Abraham zijn, zijn allen kinderen. Nee, in Isaak zal van jouw zaad geroepen worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn de kinderen van God, maar de kinderen van de aankondiging worden tot zaad gerekend. En in Abraham ook mede-erfgenamen van de landbelofte, zoals Genesis 12 vers 7 het zegt. Maar de ene laat zich aan Abraham zien en zegt: aan jouw zaad zal ik dit land geven. In dit vers is opnieuw sprake van slechts één zaad. Om die reden stuurt Abraham bij zijn leven niet alleen Ismaël weg, maar ook de zonen die hij na de dood van Sara bij zijn vrouw Ketura verwekte, in Genesis 25 vers 5 en 6. Abraham geeft al wat van hem is aan Isaak, aan de zonen, aan de vrouwen die Abraham had, heeft Abraham gaven gegeven. Hij zendt hen weg van zijn zoon Isaak, nog bij zijn leven, oostwaarts naar het land in het oosten. Abraham en zijn nazaten naar de belofte zijn erfgenaam van heel het land Kanaan. In de opstanding zal hij daarover in een verheerlijk lichaam met de Messias heersen. Als we dan uit het onvergankelijke zaad en mede-erfgenamen met Abraham zijn, dan zullen wij ook met Yeshua en Abraham en David in het beloofde land zijn. Het land waar de boze nu zozeer om strijdt, omdat hij niet wil weten dat hij reeds overwonnen is en binnenkort het veld zal moeten ruimen. Ook aan ons is het om voor dit beloofde land biddende mee te strijden met Jehoshua de Messias als ons erfdeel, en dat op grond van zijn woord proclamerend te beleiden. Israël naar het vlees zal de strijd niet tot overwinning kunnen brengen, zoals Psalm 44 vers 4 stelt. Het is de Heere. Integendeel, Israël naar het vlees rebelleert evenzeer tegen de Eeuwige als dat de islamitische landen rondom en de Europese en andere westerse en oosterse landen dat doen. Hoe is dat te begrijpen? Er blijft tot zijn tweede komst een strijd tussen het vlees en de geest. Als we lezen vanaf Galaten 4 vers 21... Zegt mij, gij die onder de Torah wilt staan, luistert gij niet naar de Torah? Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had, één bij de slavin en één bij de vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de belofte. Dit is iets waarin een diepere zin ligt, want dit zijn twee bedelingen, twee lijnen in de wereldgeschiedenis. De ene van de berg Sinaï, die slavenbaard, dit is Hagar. Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verheugt u gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep gij die geen weeën kent, want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar die een man heeft. En gij broeders zijt, evenals Isaak, kinderen der belofte. Maar zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. De wedergeborenen zijn kinderen van het hemelse Jeruzalem. Maar alle besnedenen van hart, uit welke taal en natie en achtergrond ook, zullen door de onbesnedenen van hart verdrukt en vervolgd worden. In en buiten de kerk, in en buiten de islam, in en buiten het jodendom. Die strijd tussen het vlees en de geest is zelfs zo dichtbij dat Paulus die in zichzelf waarneemt en verzucht, wie zal mij hieruit verlossen? Romeinen 7. Want de geest en het vlees zijn vijandschap tegenover elkaar. Het verdraagt elkaar niet. Het vlees wil zich niet onderwerpen aan de geest. En daarom vermaant Yeshua zijn discipelen in zijn lijdenstijd in Matthäus 26 vers 41, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Laten we afsluiten het luisteren naar het lied over de Akaida, het binden van Isaak. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Is coming for his bride. betrothed to the king. Shabbat is our wedding ring. He is coming for a bride who walks in precepts of Torah. Shabbat Mo'adim, his appointed times, begins the journey of the bride. Hear the voice of the coming Messiah? Listen, he's coming soon. Bye. הדם של הסרט שחרר אותי מעבדות. הדם של הסרט שחרר אותי מעצבות. הדם של הסרט שחרר אותי מעבדות. הדם של הסרט שחרר אותי מעצבות. החיים שבדם מפחים בי בשמחה. השחרור שבדם עבורי וברכה. שם חדש בקורא לנו תמידי המשיח. ומלכות בקורא לנו של ישוע משיח. הצלב של הסרט הורס כל שעבוד. מהסרע שנטמן צומחים פירות טהורים. הצלב מתנה חיים. והצלב על הגב נעשה לשמחה. שם חדש יקרא לנו תמידי המשיח. ממלכות יקרא לנו של ישוע שם חדש יקרא לנו תמידי המשיח. ממלכות יקרא לנו של ישוע המשיח. Thank you. Hashem, Israël.nl